que tinc un argument tan ferm que mai el podreu arribar a contradir. De dins meu té tant de sentit que me són igual els vostres judicis sobre els congruents i avorrits, perquè jo el defensaré. Tractau d'il·luminat, tot i que no m'aguanti d'en peus i perdi tota credibilitat.